ډیر یم په جذبان کې ستا د عشق په جام خمار یم غیږ ته دې درځم زار زه په تا مین یم ستا په مینه خوښ پدار یم تا حاصله زړمه تور شوی لګور او کلی دستا خوندونه مې دلی دلی څه زما درمان زپتا پسې زړه زخمی یم ستا په هجران کې خوشاله یم په دې جهان کې نور دې دې دیدار راوړم ډېر دې ستا په انتظار یم لارې دې د عشق په جام خمار یم غیږ ته دې درځم زار زه په تا مین یم ستا په مینه خوښ پدار یم تا حاصله وم زما په تا کې زندگی دا لرم خلاصی گم دیرا خوخی دا تو زمان سکنی بیلا تانا نا قرار یم اوخ کی چاچا ما زدی مجنون یم تمی لیلا پتا ژوند یم تمی اروای ته زما منزل زرا وند تا پلار یم ځان درسو ما ډیر یم په جذبان ستا د عشق په جام خمار یم غیږ ته دې درځم زار زه په تا مین یم ستا په مینه خوښ پدار یم تا حاصله زور کبو ما دستا پامینا دب دن غوائی دزڑ گیوینا ستا پجو دائی کی بس لسن برنا بیزاریم نور دیخ پایلا ډېر می ارمان یې پکې هدا پکښه هدا تا پکې ست شهدا ستا په تمن ما وان د حمید ډېر حمد ډېر پتلوار یم اخ کلم بمرام ستا په تمنا باندې د حمید ډیر پاتل ماریم اخ کلا بمرم ډیر یم فوجز بانکی ستاد عشق پنجام خوم ماریم غیق تا دی درزم زار زب تمین یم ستا پمین خوش پداریم تا حسیلم